Ένιο Μωρικόνε, τρίτο μέρος. Ο 86 λοιπόν γίνεται σήμερα ο μεγάλος μαέστρος, συνθέτης, ενορχιστρωτής, τα άπαντα Ένιο Μωρικόνε. Ξεκινήσαμε εμείς αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε την περασμένη εβδομάδα με αποκορύφωμα τη σημερινή μέρα. Έψαξα στη δισκοθήκη μου και βρήκα πράγματα που είναι ξεχασμένα, που ίσως δεν έχετε ακούσει. Όπως αυτή η εκτέλεση, τέτοια κομμάτια θα παίξουμε σήμερα, γιατί τα μεγάλα του και τα σημερινά είναι πολύ γνωστά κομμάτια, αλλά είναι πειραγμένες εκτελέσεις. Ήταν το Σίνεμα Παραντίζο σε μία διασκευή που έκανε ένας πολύ σπουδαίος Ιταλός φλαουτίστας που λέγεται Αντρέα Γκριμινέλη και που συμμετέχει σε πάρα πολλά από αυτά τα κομμάτια που ξέρουμε και που έχουμε αγαπήσει, ιδιαίτερα σε ηχογραφήσεις κλασικής μουσικής και ιδιαίτερα, πιο ιδιαίτερα θα έλεγα, στον Παβαρότη σε πάρα πολλές από τις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν τον Αντρέα Γκριμινέλη για να πάμε στο θέμα από την ταινία του Τόρνατορε Μαλένα, όπου το πέσουμε όχι από το soundtrack της ταινίας, αλλά από ένα άλμπουμ που έβγαλε ο ίδιος ο Μωρικόνε με διασκευασμένες από τον ίδιο πάντα την ορχήστρα του, ο ίδιος διευθύνει εδώ την ορχήστρα, διάφορα θέματα, θα ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι, το Untouchables από αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, η ορχήστρα του Ένιο Μωρικόνε στο θέμα από την Μαλένα, η ταινία με τη Μόνικα Μπελούτσι. Thank you. Δεν έχει σημασία, είναι ο ίδιος ο Μωρικόν. Βέβαια το θέμα είναι από την ταινία «Σινεμά ο Παράδεισος». Το ακούσαμε στην εκδοχή του φλαουτίστα και τώρα το ακούμε στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη με την ορχήστρα του. Και τώρα μία άλλη μοναδική συνεργασία, Ένιο Μορικόνε, Ντέο Ντάτο και Ντανιέλα Μέρκουρι. Thank you. Είπαμε ότι έχουμε απροσδόκητους να λένε κομμάτια του Ένιο Μωρικόνε. Αυτό βέβαια είναι ένα ωραίο ραδιοφωνικό κομμάτι που ακούσαμε, Ντεωτάτο, και μαζί να είναι και ο Ένιο Μωρικόνε και μαζί η Ντανιέλα Μέρκουρι. Ναι, αλλά σας προετοιμάζω ότι σε 2-3 τραγούδια θα ακούσετε ένα τραγούδι που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι Διαμάντα Καλάς. Λοιπόν, θα ακούσετε Διαμάντα Καλάς σε κομμάτι, σε σύνθεση του Ένιο Μωρικόνε, και μάλιστα με τον ελληνικό τίτλο Μεταμόρφωση, γιατί αυτή είναι από καταγωγήτηση από την Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ περίεργο. Είναι από αυτά που όταν δείχνουν στις ειδήσεις μια είδηση η οποία είναι έτσι πολύ δύσκολη να τη δουν μικρά παιδιά, σας προετοιμάζουμε ότι αυτό που θα ακούσετε θέλει ειδικό αυτή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι θα γίνει, 3 ώρες κάνουμε κύκλους και ένα καλό σπίτι δεν μου έχεις δείξει. Θα ξαναπεράσουμε από την αφετηρία σε λίγο. Με σύντησης εσύ. Αν και αυτό το κόκκινο που μοιάζει με ξενοδοχείο, κάτι είχε. Βέβαια είναι λίγο μακριά από το κέντρο. Άρα και μακριά από τη Βαβούρα. Είσαι γάτος τελικά. Γι' αυτό και σε εμπιστεύτηκα από την αρχή. Αφού ξέρεις την πόλη απ' έξω και να κατωτά. Μα ποιος είσαι, ο Μίστερ Μονόπολη? Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις το παιχνίδι Μονόπολη και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μονόπολη, δικαιούχος παντός νομίμου δικαιώματος Hasbro. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Αποκτήστε τώρα τη CLA από 299 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. Serviceonline.gr. Επισκευή τηλεόρασης στο σπίτι από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. allabouthotels.com. Βιέννη. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Θα σας τρόμαζε ένα σχολείο με κοφτερά σπαθιά, με άγρια θηρία, με εξωγήινους, μάγισσες, πειρατές και δράκους. Εμάς θα μας τρόμαζε ένα σχολείο χωρίς. Γεμίζουμε μαζί τα σχολεία με φαντασία, με μαγεία, με γνώσεις, με βιβλία. Bookwave 2014. Μάθε πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις χαρίζοντας ένα βιβλίο στο bookwave.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε τώρα αυτό το χθεσινό ραντεβού της Γιάννας Αγγελοπούλου με τον Πρωθυπουργό? Αν γινόταν σε νεκρό χρόνο, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Έχει ένα ίδρυμα ο Κλίντον, θέλει να έρθει στην Ελλάδα, όλα καλά. Έχει ξανάρθει. Ο Κλίντον, άμα τον πληρώσεις, πάει οπουδήποτε. Ακριβώς. Και στη Ζιμπάμπουε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, τώρα σας προετοιμάσαμε για να ακούσει το κομμάτι αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι, πάρα πολλοί, οι οποίοι ξέρουν τι είναι η Διαμάντα Γκαλάς, όπως επίσης ξέρουν και έναν σπουδαίο σαξοφωνίστα και συνθέτη της αμερικάνικης avant-garde μουσικής, που το όνομά του είναι John Zorn. Ο John Zorn λοιπόν έβγαλε ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ με απόλυτα διασκευασμένα θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ήταν νομίζω το 1985, έχουν περάσει 30 χρόνια σχεδόν από τότε, με τίτλο «The Big Can Down». Σε αυτό το άλμπουμ παίζει η αφρόκρεμα της avant-garde μουσικής και στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι η ελληνικής καταγωγής Διαμάντα Γκαλάς, επίσης μεγάλη καλλιτέχνη της avant-garde μουσικής, έχει εργαστεί και με τον Ξενάκη, Έλληνες συγγονής της, μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Όσοι δεν την ξέρετε, θα την ακούσετε τώρα σε σύνθεση του Ένιο Μωρικόνε με τον τίτλο «Μεταμόρφωση» από αυτό το άλμπουμ του John Zorn. Μεταμόρφωση. Είναι η εκπομπή, η μόνη εκπομπή που μπορεί να ακούσετε στο δίωρο Μπάρι Μάνιλο, Άνι Λένοξ, Διαμάντα Γκαλάς, Τζον Ζόρν και τώρα Once Upon a Time in the West του Ένιο Μωρικόνε από τον Μπρους Σπρίγκστιν. Η κιθάρα που ακούσατε ήταν από τον Bruce Springsteen. Ο Springsteen έχει πει σε κάποια από τις συνεντεύξεις ότι είναι φίλος και των Spaghetti Western και ιδιαίτερα της μουσικής του Μωρικόνε. Γι' αυτό ηχογράφησε το Once Upon a Time in the West που μόλις ακούσαμε. Τώρα είναι η μουσική από την Μαλένα που λίγο πριν δεν ακούστηκε. Thank you. Συνεχίζουμε λοιπόν με The Good, The Bad and The Ugly. Όμως αυτή η εκτέλεση ίσως δεν την έχετε ακούσει πολύ. Quincy Jones, Herbie Hancock και Patty Austin.

χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. allabouthotels.com Λονδίνο. Δίκλινο από 55 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εγώ έχω ολόκληρη θεωρία που έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Στην Αθήνα, επειδή ο χειμώνας κρατάει λίγο, δεν είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε μέσα στα σπίτια μας, ξέρω εγώ, σε καφενεία, σε εστιατόρια, κλειστά. Έχουμε μια σχέση με τη φύση. Τραπεζάκια έξω, μπαλκονάκια έξω, πράγματα έτσι. Έξω. Και γι' αυτό. Μπαράκια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και όλα έξω. Όλα έξω. Όχι, παπαδάκια έξω. Όλα έξω και τις καταθέσεις μας έξω. Στην Ελβετία κατά προτίμηση. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ακούσατε λοιπόν Metallica λίγο πριν, Springsteen, Diamanda Galas, John Zorn, Quincy Jones, Herbie Hancock και τώρα Roger Waters. Σύνθεση των Roger Waters και Ennio Morricone. Lost Boys Calling. I am not come. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak. You were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again, and in Mott Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. There's nothing left but time. time to kill. You never took us fishing dead, and now you never will. And in my street in July, when she hears the seabirds cry, she holds the child, the child in the land, the child that we leave behind. Ένας Pink Floyd σε σύνδεση του Ένιο Μωρικόνε. Roger Waters. Μου γράφει ο Μιχαήλ από το Ηράκλειο ότι να μην ξεχνάω, λέει, μην ξεχνάς Γιάννη, ότι με την original έκδοση του κομματιού, αυτό που παίξαμε τη διασκευή των Metallica, οι Metallica ανοίγουν εδώ και 30 σχεδόν χρόνια τις συναυλίες τους. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σήμερα το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε, παίζοντας ένα από τα κομμάτια σε ένα επίσημο remix που έγινε από καλλιτέχνες όπως, ας πούμε, η Thievery Corporation, η Apollo 440. Το βράδυ που έχουμε χρόνο περισσότερο θα ακουστούν η Apollo 440 και η Thievery Corporation, ενώ τώρα ακούμε από το Birmingham της Αγγλίας το συγκρότημα Rockers Hi-Fi με τον DJ Dick στο remix που έκαναν στην Συμμορία των Σικελών τη μουσική από την ομώνυμη ταινία του Ένιο Μωρικόνε, η σύνδεση βέβαια. Συνεχίζουμε αύριο. Γεια σας. Thank you. Thank you.